1992 рік. У 1935 році його засудили до розстрілу. Потім замінили на 10 років ув'язнення. У 1937 році знову суд. У 1951 році знову суд. У 1953 році в засланні він був лише кістками та шкірою. При зустрічі з земляками, які поповнювали лави засланих і в яких усі просили чогось поїсти, Антоненко Давидович питав: «Як же там наша Україна?» Це був чоловік однієї ідеї. Ідеї всіх наших ідей української свободи. Пробувши в неволі 22 роки, пройшовши всі тортури сталінської катівні, він повернувся в Україну з надломленим здоров'ям, але духовно незламний, готовий до мистецької праці. Це був великий громадянин України. Основний зміст його життя – писати так, щоб підтвердити про себе Шевченкові слова: «У нас нема зерна неправди за собою». І він повернувся у віці 58 років таким же чистим, яким був до арешту у 35 років. Він палив своїм життям тих, які не витримували земного комуністичного пекла, ламалися духом. Згоряючи під його правдивою величчю, вони звинувачували борця у всіх мислимих і немислимих гріхах. Провідник вбивства, апостол гітлерізму, носій зоологічного націоналізму. А він був нескореним українцем, чистим і чесним сином свого народу, популярним і високошанованим мислителем, учителем, учителем молодої генерації письменників-шістдесятників, найпоряднішим і найвеличнішим громадянином тієї незалежної України, яку він плекав у своїх думках, у своїй душі, у своїх творах. Якщо в період українізації 20-х років і включно до 1935 року письменник у своїх творах відкритий, оголошує свої думки прямим текстом, то вже після 1958 року використані й алегоричні прийоми. Але спрямованість одна – вірність українській ідеї. У романі «За ширмою» на тлі життя однієї родини автор показує долю України. Про трагічне становище матері не турбуються її сини. Коли мати помирає, син каже: «Я все сплачу, мамо, все». Прозріння приходить після смерті батьківщини. Її треба воскресити. І сини присягаються це зробити. Після повернення з неволі в 1957 році перше, що він зробив, поїхав подивитися Україну. Перший раз він об'їздив Україну у 20-х роках. Усі 22 роки неволі він марив Україною, страждав від розлуки з нею. Поїздка після неволі стала живлющим бальзамом на його зранену душу. Від 1957 і до 1971 року